شول بیا رنگونا وطن ستا رنگونا تازه شول بیا رنگونا وطن ستا رنگونا په پسر لوکی خاری ستا تخکولا رنگونا په پسر لوکی خاری ستا تخکولا رنگونا تازه شول بیا رنگونا وطن ستا رنگونا تازه شول بیا رنگونا وطن ستا رنگونا په پسر لوکی خاری ستا تخکولا رنگونا په پسر لوکی خاری ستا تخکولا رنگونا سبا محسوس کړي خلکا سبا محسوس کړي خلکا سبا محسوس کړي خلکا سبا محسوس کړي خلکا یو نبی نارنګونا یو نبی نارنګونا وطن ستا رنگونا سر لوکی خاری ستا تخکولا رنگونا پاپا سر لوکی خاری ستا تخکولا رنگونا تازه شول بیا رنگونا وطن ستا رنگونا تازه شول بیا رنگونا وطن ستا رنگونا سر لوکی خاری ستا تخکولا رنگونا پاپا سر لوکی خاری ستا تخکولا رنگونا شاہی دستا وینونن شاہی دستا وینونن ہو شاہی دستا وینونن راوڑل ریختیا رنگونا راوڑل ریختیا رنگونا وطن ستا رنگونا په پسر لوکی خاری ستا تخکولا رنگونا په پسر لوکی خاری ستا تخکولا رنگونا تازه شول بیا رنگونا وطن ستا رنگونا تازه شول بیا رنگونا وطن ستا رنگونا په پسر لوکی خاری ستا تخکولا رنگونا په پسر لوکی خاری ستا تخکولا رنگونا لاړل کا رنگونا وطن ستا رنگونا په پسر لوکی خاری ستا تخکولا رنگونا په پسر لوکی خاری ستا تخکولا رنگونا تازه شول بیا رنگونا وطن ستا رنگونا تازه شول بیا رنگونا وطن ستا رنگونا په پسر لوکی خاری ستا تخکولا رنگونا په پسر لوکی خاری ستا تخکولا رنگونا غوس موکړل سپینو ستورو غوس موکړل سپینو ستورو تور دا بیگار رنگونا

رسوار گنا یوڑل رسوار گنا وطن ستار گنا پسر لوک کاری ستا تخولا رنگنا پسر لوک کاری ستا تخولا رنگنا تازا شل بیار گنا وطن ستار گنا تازا شل بیار گنا وطن ستار گنا پسر لوک کاری ستا تخولا رنگنا پسر لوک کاری ستا تخولا رنگنا رنگ چی دانان پخون شے رنگ چی دانان پخون شے رنگ چی دانان پخون شے خونکڑی بیا دار گنا خونکڑی بیا دار گنا وطن ستار گنا پسر لوک کاری ستا تخولا رنگنا پسر لوک کاری ستا تخولا رنگنا شل بیار گنا وطن ستار گنا تازا شل بیار گنا وطن ستار گنا پسر لوک کاری ستا تخولا رنگنا پسر لوک کاری ستا تخولا رنگنا وردی بالا رنگونا وطن ستار گنا پسر لوک کاری ستا تخولا رنگونا پسر لوک کاری ستا تخولا رنگونا تازا شل بیار گنا وطن ستار گنا تازا شل بیار گنا وطن ستار گنا پسر لوک کاری ستا تخولا رنگنا پسر لوک کاری ستا تخولا رنگنا پسر لوک کاری ستا تخولا رنگنا